Matthew, pigin diani ni. Lan yo no buhar kaba den nan Jesu kani ku bwalo. Tampol diemini memba tugli yuli. Jesu den yini kibu waga kisieno bisiga kiyedi. Ngwari yi imomwan. Ya lebri kitwa nene abi wala yeni. Ikan kwa tampol diemini. Yu amino yuri kitwa nene ya abi waga ntena kuri. Wari mba tugli yuli tampol diemini. Wanga kabi waga nani one changkuri ya yelini gami ya changwe ama yuwa mo mbaten ke ya bon wamu ndani nina siga ba yendo turi kuri libiba ngani kikie landa nopo ban lano lina kial kiluo minyi kia mini wan mia kibori falaba yele nganduna kalima liti mbalabuwa yapo kalima lakantuwa ke liti mbalabuwa kanya ye amma falaba yelen ya nulo nkuanla anu yaka atari ya tete ngbalbola an jaklu forma kalma ayaba ya mielen kangbeni lenta yenri yaka nu yendu leba ngana poki kie han ya piota na lie lenilie banluha ya fantam ke pia gbenemni anu bu mo ya tie apolit ngbalbola an lor bu klu forma kalma ayaba ya mialen kangbeni le nuyembu le ba ngana poki kie han ya pianu ni lie ban luha ku fantam bouni fanga mane yula ke da fale abon wala na siga ba yendo kalma yeri yi ke tampol po bi malek mi ye ba yuan ye tampol din twar yon kuri kalma o jabi jachua ke ba fa be ya bin yar yitama be o jo ya pia pe kobga bi sigi yendo in yari obati elere wa ba nga ya pi ya mpe yari nsieni bi pa kanu ajwana kaniki geri ke bang lingi ywa yarien wan yi imomwan o ya la okuri oba mango palbon kiala kelma la pia poki kie ya pi ya mpe yari nki yarien litie yen ileni yiba ywan ye tampuri wa abwake abon wala na siga ba yendo in yari alilo ya tien tituo mbiari geri filen wani yiliye ke wano otagli oyatuo atundi aga aliloyin ama oyatuo atundi antani yendo yaka nibiliye ke mamam kulin karisier biliye yaka sierin bita yanyoneni oyaye ka cheng babo anwan krisini jini yabtali oyaye ka cheng krisini jini yabtal moko han ya nuwa wonani onilla mawleni olubgar yin ngwani yi imomwan yimba lori yala handura ne kuri leba lo tampolpo yimba loti yal mo handura ne kuri leba lo tampolpo ngwa wayi inini ni bliye ya ta nyobu kemia yal kuri andura ni mba yuwa ye tampoli ba pabala kelma ni bliye bi ni ta ya ta ni yelini yebe siginni lani piede nano kaniki yeri odiero yelo ya tudumpo mba cheno po sugul haltal mnga haltal mle lebi jesu dengwa ki yedo mi yira haltal mle leka ama yira ha pile le hal figil mle le kalma tampol diye ma tiennane ya baro ndempwa ona kemi ngwano bankubi opo ya ligi mamfuri wande nkiriki chori yokuru nkpendi ni ya ligi biden chwan okani yendo ko pia le pale kalitie ligi chiami wanki den pia le bak ba pa la pale yeni o chamba den yeri ban kuaro walle no puale ni obla le wan pia ya kul kali pale ngben ona chamo den gbani onin tuale ki yiro chamba yunumpo ba pa la kuli meni nim den kyo chamba la na chemopo ko puno suguli o pal kulpo ki ker wanger la na chemo den nyani o den tuogi o lieba siga yendo yuanden kubi opo ku japina kobga o den bebo ki kyo on yalo ki yeri panin pali o lelo yeni den gbani o tana kani ki mio suguli ki yeri junin po mba paha ama wa den bua ki tien suguli o den tawo ke ban kwano le par dirini halwa mbapa opal kuri kibeni. Olie ba den la wanche yar kuri bi pala den bir bonchi anla bi den ger ke ban togori bi chamba yalin chien kuri la war bi chamba den yini ona chemo yini ki yero ona chambia ronda nden chaba leni apal kur kalma ademian ni la pour ke fu mo bari alela pomini nyima nam ngbari apo mama yin o chamba pa den ben bonchi anla Oden tono lekpar diri jirkaba ban falgo hal wamban pa o pan kuri kben Jesu den juor kiyeri mba yuwa yetan pole ba soni yimoko yene isiga yuwan ka puni olelo sugli leni pa yenli